Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 stycznia. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W przyszłym tygodniu mamy poznać szczegóły pomocy dla branży turystycznej w górskich gminach. To będzie wsparcie około 1 miliarda złotych dla prawie 200 gmin górskich. Kolejny dzień testy wykazały kilkanaście tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło blisko 200 osób z COVID-19. Spada liczba infekcji i zgonów w Belgii, ale władze nie zamierzają na razie łagodzić ograniczeń. Miliard złotych pomocy szykuje rząd dla około 200 gmin górskich w Polsce. Wsparcie będzie w formie bezzwrotnych dotacji. Szczegóły mają być ogłoszone prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Wiceminister Rozwoju Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy nie wykluczył też zwolnienia z podatku od nieruchomości branży turystycznej. Czyli te hotele, pensjonaty i te stacje narciarskie, ta gastronomia, która została decyzjami administracyjnymi zamknięta, będzie mogła wystąpić o zwolnienie z podatku nieruchomości i gmina będzie mogła zwolnić z tego podatku. Zasadniczą, zdecydowaną część tego zwolnienia podatkowego pokryje Skarb Państwa. W związku z pandemią tuż po świętach wprowadzono dodatkowe obostrzenia. Do 17 stycznia zamknięte są stoki i hotele. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 12 054 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 186 osób. Wykonano prawie 47 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że zwiększenie liczby zakażeń ma związek z okresem świąteczno-noworocznym i większą mobilnością. Czyli dość dużo, jak na okresy świąteczne. No, wydaje nam się, że jest to niestety efekt naszej aktywności w okresie świąteczno-noworocznym. Natomiast rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że epidemia koronawirusa po świętach przybrała na sile. Ten wczorajszy wynik 14 tysięcy to poziom był nienotowany w ostatnich kilkunastu dniach. Według najnowszych danych w Polsce liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przekroczyła 160 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Złagodzenia ograniczeń związanych z koronawirusem nie przewiduje na razie minister zdrowia Belgii. Jutro spotykają się eksperci i przedstawiciele władz wszystkich regionów, by omówić sytuację w kraju. W Belgii spadają liczby zakażeń COVID-19, przyjęć do szpitali i zgonów. Pojawiają się w związku z tym apele m.in. usługodawców o złagodzenie ograniczeń i otwarcie na przykład zakładów fryzjerskich czy salonów kosmetycznych. Minister zdrowia Belgii Frank van der Broeke uważa jednak, że ograniczenia powinny zostać utrzymane, choć przyznaje, że najnowsze dane są obiecujące. Powinniśmy podziękować obywatelom za niesłychaną dyscyplinę i solidarność, ale wirus wciąż krąży i mamy jeszcze długą drogę do przebycia. W ostatnim tygodniu w 11-milionowej Belgii wykrywano średnio 1620 przypadków zakażeń koronawirusem w ciągu doby. To o 10% mniej w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch tygodni. Obecnie w belgijskich szpitalach jest nieco ponad 2000 pacjentów. 405 osób jest na oddziałach intensywnej terapii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rodzina, znajomi, parlamentarzyści, samorządowcy i działacze PSL-u pożegnali w Zielonej Górze Jolantę Fedak. Posłanka szefowa lubuskich struktur PSL była minister pracy, zmarła tydzień temu w wieku 60 lat. Odnajdywała się w pracy związanej z polityką społeczną, mówił prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jola uwielbiała mówić. Ona miała wiele do powiedzenia. I to nie było gadulstwo. W tych słowach była treść, była mądrość, były pytania, były odpowiedzi, było szukanie rozwiązań. I tak ją zapamiętujemy jako szukającą rozwiązań. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Jolantę Fedak Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej. Ferie w domu nie muszą być nudne. Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę na zimową przerwę w nauce dla uczniów, ale także dla ich rodziców czy dziadków. W jedynce codzienne pasmo od godziny 9 do godziny 12 zamieniło się w zimę z radiem. To konkursy, eksperymenty oraz wędrówki po świecie w wersji online, mówi prowadząca audycję Agnieszka Kunikowska. O to nam właściwie chodzi, żeby zjednoczyć pomysły dziecięce z pomysłami dorosłych. Na ferie z trójką od godziny 12 do godziny 14 zaprasza szef anteny Michał Narkiewicz-Jotko. Są to słuchowiska wyprodukowane przez Polskie Radio dzieciom. Są to lekcje języka

Tom Sawyer i grupa Rush ze znakomitej płyty Moving Pictures, która ukazała się na początku 1981 roku. Przed tygodniem zakończyłem nasze spotkanie prezentując muzykę z jednej z moich ulubionych płyt, która ukazała się w zeszłym roku na naszym polskim rynku, ale zapomniałem Państwu przedstawić wykonawcę, więc pomyślałem sobie, że dzisiaj wrócę do ich muzyki, do tej płyty, ale w zeszłym tygodniu był utwór Dragon, to teraz Spinning Lizzy, a zespół nazywa się The White Kites. The White Kites. Polecam Państwu uwadze, bo to naprawdę niezwykle utalentowany zespół, a ostatnie dźwięki mi bardzo przypadły do gustu. W zeszłym roku nie mieliśmy okazji, by wybierać się na jakieś piękne, duże koncerty plenerowe, stadionowe czy nawet halowe, ale jednak artyści postanowili nam trochę zrekompensować te braki. Pojawiło się sporo wydawnictw koncertowych, bardzo udanych, bardzo ciekawych i teraz sięgnę po jedną z takich płyt. Od jakiegoś czasu jest z nami nowy koncertowy album grupy Arctic Monkeys. Płyta charytatywna, to warto podkreślić. Cały dochód jest przeznaczony dla organizacji War Child. I z tej płyty na dzisiaj utwór Arabella. Bella's got some interstellar gator skin boots and a helter-skelter and a little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit, and when she needs a shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Into your mind and soul, you can't be sure. Annabella's got a 70s head, but she's a modern lover. It's an exploration she's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge, and I kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without a catch in the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. As Annabella, as Annabella, I just might have tapped into your mind and soul. You can't be sure that's magic in a cheetah prickle just to slip underneath it. I hope asking if I can have one of those organic cigarettes. Isabella z płyty Life at the Royal Albert Hall, grupa Arctic Monkeys. Anna Jęczark to niezwykle utalentowana polska gitarzystka, wokalistka. Niektórzy z Państwa mogą ją kojarzyć ze składu Oddziału Zamkniętego. Grała przez pewien czas też w zespole Chocolate Spoon. Z kolei bardziej popowe swoje skłonności pokazała także występując z zespołem Zouzy. Ale teraz mamy nowy, premierowy, solowy utwór Anny. Utwór, który nazywa się, który nosi tytuł Nie pytaj. Nie chcę ciebie więcej i nie chcę ciebie mniej. Chcę tyle samo w każdy dzień. Nie pytaj mnie o jutro. Nie pytaj teraz mnie. Stąd do jutra. Cała wieczność jest. W zeszłym roku pojawiło się sporo znanych utworów z przeszłości w nowych interpretacjach i gdybym miał wybrać ten, który mi spodobał się najbardziej, no to chyba będzie to interpretacja piosenki Kate Bush Running Up That Hill, którą przygotowała Georgia. Yeah. Georgia i Running Up That Hill, utwór z repertuaru Kate Bush. michal.kirmuc@polskiradio.pl to adres, pod którym jestem do Państwa dyspozycji, a teraz wracamy do muzyki polskiej w tym roku. Ten zespół będzie obchodził jubileusz 40-lecia swojej działalności. 12 marca dostaniemy nowy album zatytułowany LP40. Od jakiegoś czasu już znamy pierwszy fragment tego albumu, utwór Ameryka, który chyba dzisiaj pasowałby jak udał, ale że od kilku godzin jest nowa premierowa piosenka grupy Ladybug, no to nie omieszkam sięgnąć po ten utwór, a nazywa się Pokolenia. Pokolenia i Ladybug to drugi przedsmak nowego albumu LP40, który pojawi się 12 marca. Jeśli mowa o płytach, na które czekamy w tym roku, no ja jestem bardzo ciekawy pierwszego solowego albumu Wojtka Cugowskiego, który też już niedługo będzie z nami, ale na razie ciągle mamy tylko ten mały przedsmak tego albumu, utwór Nie czekaj na znak. Tak zaczyna się najważniejsza gra, choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. We'll be right back. schodź i ruszaj dalej. Jutro będzie na to już za późno i twego głosu nie usłyszy nikt. Nie czekaj. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie i zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj. Nie czekaj na znak i Wojtek Cugowski. A skoro już zawitaliśmy do Lublina, to pozostaniemy tam chwilkę dłużej. W 79 roku Anna Jantar postanowiła poeksperymentować z różnymi kompozytorami, z różnymi składami. Nagrywała między innymi z muzykami zespołu Perfect, ale także postanowiła zlecić i skomponowanie jednej piosenki i także zarejestrowanie kilku pomysłów Romkowi Lipko i grupie Budka Suflera. Powstały trzy piosenki wtedy: Układ z życiem, Do żony wróć i Nic nie może wiecznie trwać. Dwie ostatnie trafiły na ostatni album Anny Jantar. Układ z życiem przeleżał w archiwum jakiś czas, ale też już od jakiegoś momentu pojawia się na różnych wydawnictwach. Ale na dzisiaj wygrzebałem z archiwum pewną ciekawostkę. Utwór Do żony wróć, ale nagrany w innej radiowej wersji i wydaje mi się, że chyba nawet ciekawszej niż ta, która pojawiła się na płycie. Anna Jantar i Do żony wróć. We'll be right back. wraca znów do cepu. Proszę, proszę. Głosiąc dobrym cechom, a ja mam dość. Więc miniemy, że straciłeś głowę, że kwiaty sny łzy, do żony wróć. Proszę nie mów, nie łap mnie za słowa, nie obiecałam nic, do żony wróć. Daj się nam mówić. Nie pożałujesz. Do żony wróć. Nie zginiemy, że straciłeś głowę, że kwiaty z łzy. Do żony wróć. Proszę nie mów, nie łap mnie za słowa, nie obiecała nic. Do żony wróć. Dziewczyny, mówię wam, zdjął obrączkę i już wielki pan. Trącie się, dziewczyny, mówię wam. Czy tylko mi te specyficzne zaśpiewy Anny w drugiej części refrenu kojarzą się z Kate Bush? Jakoś tak mam. Anna Jantar i Budka Suflera, do żony wróć, wersja radiowa. Wracamy do rzeczy współczesnych. Ciągle czekamy z niecierpliwością na nową płytę Alice'a Coopera. Against so much. Chained World. To nowy Alice Cooper z płyty Detroit Stories, którą w całości poznamy 26 lutego. Tutaj mogę, myślę, powiedzieć z pewną dozą pewności, że nowy album grupy Gloss, debiutancki album grupy Gloss, będzie jedną z tych płyt, na którą szczególnie będzie warto zwrócić uwagę w tym roku, zwłaszcza, że miałem okazję usłyszeć już kilka dźwięków poza utworem Pin Number i naprawdę to jest bardzo udany album. Ale teraz na razie jeszcze Pin Number i Gloss. Zespół, na który będzie trzeba zwrócić uwagę w tym roku. Sporo nowej muzyki dzisiaj w tonacji trójki, więc myślę, że na koniec mogę sobie pozwolić, by wrócić do jednego z moich ukochanych utworów sprzed lat. The Hall of the Moon i grupa Waterboys. Oh, Tak, wiem, że jest nowa płyta The Waterboys, ale co szkodzi czasami sięgnąć do tak pięknych dźwięków z przeszłości. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za nasze spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu pięknego popołudnia i wieczoru z Trójką. Little beats in me will die. This is not a miracle. For this is not America. Blossom fails to bloom the season. Promise not to stay too long. This is not America. For this is not the miracle. There was a time. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład